newest tunes selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren. Throw your hands up straight from the Netherlands, Armin van Buuren. Nozari, Close Enough, de Noel Sanger remix. Ik ben Armin, je luistert naar een nieuwe aflevering van A State of Trance. In de komende twee uur heel veel lekkere muziek voor je. ID&T. ID&T Radio. Als jij op de hoogte wil zijn van alle nieuwe clubhits, moet je zeker blijven luisteren. Wat dacht je van de nieuwe Ferry Korsten? Een nieuwe remix van John O'Callaghan en die track van die Amerikaanse televisieserie 24. Daarnaast heb ik ook weer drie trance-klassiekers meegenomen en jij kunt mij vertellen welke track je zo meteen wil horen. Je kunt kiezen uit Chicane, Saltwater, William Orbit, Barber's Adagio, de Ferry Korsten mix. Of een beetje stevige Electric Deluxe, die oude Speedy J-knaller. En ook hebben we vanavond een exclusieve mashup in de tweede uur. En fans van de Engelse producer Matt Derry opgelet, we geven zo een gelimiteerde cd weg. Met erop alle producties van een van de grootste producers die trance ooit gekend heeft. En natuurlijk hoor je straks alles over de beste trance-plaat van 2004, want de stemming die sluit binnenkort. Dus vergeet niet te stemmen op www.arminvanburen.net en geef ook je favoriete trance-klassieker door. Radio@id-t.com. Leyama en Moore hebben een nieuwe track gemaakt. Die is echt helemaal om te smullen. Fact of the matter in the state of trance. Verschrikkelijke mooie plaat is het toch. The Rich Walkers featuring L. Find, geremixed door het Duitse productieduo K.O. versus Albert. ID&T Radio. Welcome to the sound of now. Ik mag wel eens verklappen dat dat een van de platen is die het erg goed doet in de selectie voor de beste trance-platen over 2004. We gaan even een heel klein beetje naar de tussenstand kijken. Je kunt nog 3 dagen stemmen, dus je allerlaatste kans om te stemmen op jouw favoriete 5 trance-platen van 2004. We zenden de lijst uit op 30 december aanstaande. De top 20 dan. En de top 50 is erg dringend geblazen. Iedere dag verandert de stand wel. Inmiddels zijn 3204 geldige stemmen uitgebracht. Het gaat dan met een puntensysteem. Het wordt allemaal nauwkeurig bijgehouden door Peter Kruid. Ik zal de lijst nog niet verklappen, maar een aantal platen die het goed doen. Het is erg spannend bovenin. Onder andere White Room doet het erg goed. No One on Earth staat heel erg goed. En ook Chesto's Adagio for Strings, wat natuurlijk ook ongetwijfeld een van de grootste platen van dit jaar, doet het erg goed. Solid Globe Sahara zie ik hier staan. Till the World Doesn't Know. Randy Katana. Ocean Lab. The Filterheads. Jij kunt de stand nog veranderen. Surf nu naar www.arminvanburen.net. En jij kunt nog van alles doen aan die stand over de beste plaat van 2004. Zometeen de nieuwe Ferry Corsten. En ik ga ook nog een classic voor je draaien. Welke dat is? Je kunt mij een mailtje sturen. radio@idmnt.com voor jouw suggestie. En dit is gloednieuw. Sandler Chemistry, Tune of the Week.

Je luistert naar IDNT Radio en dit is de nieuwe single van Ferry Corsten in samenwerking met zangeres Shelly Harland. En voor de remix tekende het productietrio Above and Beyond. En het jongen wil wat, Jonno wil wat zeggen, Jonno. Hi, this is Jonno Grant from Above and Beyond. I'd like to wish all the listeners on IDNT Radio a very Merry Christmas. En daarvoor zat Signtone, Cried Out, en zit op Silicon Recordings uit Eindhoven. Zometeen aan het einde van dit uur draaien we een trance-klassieker. Jij kunt mij laten weten welke track jij wil horen. Je kunt kiezen uit Chicane, Saltwater, William Orbit, Barber's Adagio, de Ferry Corsten remix of Electric Deluxe. Electric Deluxe, die oude Speedy J-klapper. Ik dacht, ik houd dus die is van stal. Stuur me jouw keuze. Radio, apenstaartje, id-t.com. Je kunt me ook een sms'je sturen. 4411. Dan begin je sms'je met 2 spatie, radio spatie en dan jouw keuze. Dus Chicane, Saltwater, William Orbit, Barber's Adagio of Electric Deluxe, Electric Deluxe. Zometeen gaan we ook nog de nieuwe cd van Matt Derry weggeven. En je hoort Adam White's Ballerina in een Matt Derry remix bij IDNT Radio. Je luistert naar IDNT Radio, ik ben Armin van Buren. Je hoorde een blokje van drie. We begonnen met Adam White, Ballerina, onder handen genomen door Matt Derry. En Matt Derry is weer helemaal terug van weg geweest. Was een van de grondleggers van de trance, zou je wel kunnen zeggen. Zijn website derryproducts.co.uk. Hij brengt een cd uit met een decade of Matt Derry. Dus een hele gelimiteerde cd. En wij mogen er 5 weggeven vanavond. Je zult daar onder andere tracks op vinden van Lost Tribe, Lee Kwan. Ik weet zeker dat je wel een van de tracks van Matt Derry kunt herinneren. Als jij mij nu een mailtje stuurt, radio@idmint.com, dan maak jij kans op 1 van die 5 cd's van Matt Derry's decade. De plaat daarna was natuurlijk White Room, Someday. De plaat op de achtergrond is Hemstock & Jennings uit de film The Passion en de John O'Callaghan remix. Hi, this is Tom DeBee. Hi, this is Josh Gabriel. And this is Dave Dresden. Hi, this is Mark. Hi, this is Norman. And this is DJ Lange. Hi, this is Justin Suisse. Hi, this is Marcus Schultz. Hi, this is John O'Grant from Above and Beyond. This is A State of Trance with Armin van Buuren. Ik had het je beloofd, een klassieker aan het einde van het eerste uur van de State of Trance. Je kon kiezen uit Electric Deluxe, Electric Deluxe, William Orbit, Barbers Adagio, Ferry Corsten Mix en de Chicane Saltwater. Ik kreeg een mailtje van Matthijs Bliek die zegt, ik ga voor Chicane Saltwater, maar Barbers Adagio voor Strings wint toch wel, volgens mij. Heel veel mensen vinden dat de beste plaat ooit. Ik denk ongeveer dat 95% van de stemmen gaat naar Adagio voor Strings. Matthijs, dat is niet waar. De classic van vanavond. Met de meeste stemmen, echt ruim de meeste stemmen, Chicane Saltwater. Oh, wat een mooie plaat is het toch. Chicane, Saltwater. In de studio beginnen mensen spontaan elkaar gewoon te omhelzen hier. Wil je de tracklist nalezen van dit programma? Dat kan op internet www.idmnt.com. Daar zal morgen de hele tracklist van dit programma staan. En zometeen gaan we hier 1 uur non-stop in de mix bij IDNT.